सरगम देव के सीने में जा लगी और देव ने अपना एक हाथ सरगम की कमर पर लपेटा और दूसरे हाथ की हल्दी को उसके गालों पर लगाकर उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से और शर्मिंदगी के साथ बोला, आई एम सॉरी सरगम, आई एम रियली वेरी सॉरी, सच में बहुत गुस्सा था, जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन यकीन मानो उस रात के बाद किल्ट से मरा जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद की नजरों में गिर गया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जरूरत पूरी कर ली, ना जाने कितने ख्याल आ रहे थे, सच कहता हूँ सरगम, अगर वो रात सच होती तो मैं आज भी गिल्ट में ही होता। सरगम देव की आंखों में देख रही थी, देव की आंखों में सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं था। सरगम प्लीज मुझे माफ कर दो, देव ने एक बार फिर कहा। सरगम कुछ बोली नहीं, वो इस वक्त इमोशनल हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। देव ने सरगम के सिर को अपने सीने पर रखा और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बस अब एक और आंसू नहीं, तुम जानती नहीं हो तुम किसकी बीवी हो। कुछ देर तक देव और सरगम ऐसे ही खड़े रहे। देव को बहुत सुकून मिल रहा था, वो ना जाने कितनी बार संजना को गले मिला था, लेकिन इतना अच्छा तो उसे कभी नहीं लगा जितना सरगम से गले मिलकर लग रहा था। उसकी पकड़ सरगम पर कसती जा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था अगर वो सरगम को छोड़ देगा तो सरगम कहीं गायब हो जाएगी। अगले ही पल देव ने अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपाते हुए धीरे से और प्यार से पूछा, तुमने मुझे माफ कर दिया। सरगम ने नामी गर्दन हिला दी और देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल देव ने अपनी पकड़ और ज्यादा कसती और सरगम की थोड़ी सी चीख निकल गई। देव ने सरगम को उठाकर कमरे में गोल गोल घुमा दिया और थोड़ी देर बाद उसे फर्श पर खड़ा करके बोला, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने फिर से नामी गर्दन हिला दी। देव ने इस बार अपना चेहरा सरगम की तरफ झुकाया, लेकिन तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, सरगम मेहंदी का टाइम हो गया, चलो चाची बुला रही है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि दृष्टि की थी। देव सरगम से थोड़ा दूर हुआ और बोला, माँ अंदर आ जाओ। दृष्टि अंदर आ गई, उसने देव और सरगम दोनों को देखा, दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, सरगम की आंखों में थोड़ी सी शर्म। दृष्टि को समझने में देर नहीं लगी कि फाइनली उसके बेटे ने उसकी बहू को मना लिया। दृष्टि ने आंखों आंखों में ही देव से पूछा, तो देव ने पलके झपका दी, दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि सरगम को देखकर बोली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आई। इतना कहकर दृष्टि कमरे से चली गई। सरगम भी क्लोजेट की ओर जाने लगी, तभी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार सरगम ने थोड़ा गुस्से में कहा, देव सर छोड़ दीजिए, माँ आ जाएगी तो गुस्सा करेगी। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना हाथ झटका और वहां से चली गई। थोड़ी देर में सरगम डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर आई, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सरगम जल्दी से मिरर के सामने गई और इयररिंग्स पहनते हुए बोली, देव सर आप तैयार नहीं होंगे, आप ही कुर्ता बदल लीजिए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। देव पर सरगम को ही देखे जा रहा था। देव एक कदम सरगम की तरफ गया और सरगम बिना पलटे मिरर में देव को देखकर बोली, शरारत नहीं, जल्दी से तैयार हो जाइए। लेकिन देव मानने वालों में से नहीं था, वैसे भी बड़ी मुश्किल से सरगम मानी थी या नहीं मानी थी ये भी अभी कंफर्म नहीं था। देव ने सरगम को पीछे से गले लगाया और सरगम के दिल की धड़कनें एक बार फिर रुक गई। सरगम ने पलटकर देव की आंखों में देखा और लड़खड़ाती जुबान में बोली, सर प्लीज अब जाने दीजिए ना। देव ने कुछ नहीं कहा और अगले ही पल सरगम को किस करना शुरू कर दिया। सरगम के हाथ भी देव के कुर्ते के कॉलर पर कसते चले गए। देव सरगम से थोड़ा सा दूर हुआ और अपना माथा उसके माथे से लगाकर बोला, माफ कर दिया ना तुमने। सरगम ने मुस्कुराहट के साथ नामे गर्दन हिला दी और तभी कमरे का गेट खुला और दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। सामने दृष्टि खड़ी थी। देव अपनी माँ को देखकर बोला, दादी नहीं बनना। ये सुनकर सरगम ने तो देव के सीने में अपना सर छुपा लिया और दृष्टि अंदर जाकर गुस्से में बोली, नजर उतारने आई हूँ, तेरा क्या भरोसा, दादी बनने से पहले मेरी बहू को नजर लगा दे। दृष्टि के हाथों में मिर्ची जैसा कुछ था, उसने दूसरे हाथ से सरगम के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बड़े प्यार से बोली, बस अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही बेशरम, अपने पापा पर चुका है। ये सुनकर तो देव और सरगम दोनों ही हंसने लगे। दृष्टि आगे आई और उसने अपने दोनों बच्चों की नजर उतारी और फिर सरगम की बलाएं लेते हुए कहा, बस तुम ऐसे ही खुश रहो, ये खुश नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन तुम उदास होगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। इस बार इस गधे ने जो किया सो किया, अगली बार कुछ करेगा तो इसे घर से निकाल दूंगी, लेकिन तुम अपना मूड मत खराब किया करो, ये घर इसका नहीं है, इसके पापा का है और इसके पापा मेरे हैं, और मैं जब चाहूँ इसे घर से निकाल सकती हूँ, बस तुम उदास मत रहा करो, समझी। सरगम की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, इससे पहले तो इतनी प्यारी बातें उसके साथ किसी ने नहीं की थी। उसे रघुवंशी मेंशन में प्यार तो बहुत मिला था, लेकिन वो कभी दो घड़ी किसी के साथ बैठी नहीं, हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। दृष्टि ने सरगम की आंखों में पानी देखकर उसे गले लगाया और बहुत प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत कह दिया। सरगम ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं माँ आपने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे कभी कभी अपने नसीब पर यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है ये सब एक सपना है, थोड़ी देर में मेरी आंख खुलेगी और ये सब गायब हो जाएगा। देव ने पीछे से सरगम के बालों को चूमकर कहा, सपना नहीं है हकीकत है। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, फिर वो तीनों कमरे से बाहर चले गए। दूसरी तरफ आराध्या के बालों में उसका मंगलसूत्र और अनिरुद्ध की दी हुई चेन दोनों फंस चुके थे। अभिमान बहुत देर से उन दोनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो है कि सुलझ ही नहीं रहे थे। अभिमान हल्के गुस्से में बोला, दोनों में से किसी एक को निकाल भी सकती हो, लेकिन दोनों को पहनकर रखोगी, आराध्या भी हल्के गुस्से में बोली, क्योंकि मेरी लाइफ में दोनों इंपॉर्टेंट है, समझे। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वो दोबारा से मंगलसूत्र और उस चेन को सुलझाने में बिजी हो गया। लेकिन वो तो दोनों बहुत बुरे तरीके से उलझी हुई थी। अभिमान बोला, ये तो बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई है। आराध्या मनी मन बोली, ही काना सब कुछ ठीक करना, बहुत मुश्किल से अभिमान और मेरे रिश्ते में सुधार हुए हैं, बहुत मुश्किल से भैया और अभिमान में हल्की फुल्की बातचीत होनी शुरू हुई है, दोनों के बीच बहस कम होने लगी, प्लीज पाल को पाल कुछ गलत मत होने देना। और तभी कुछ टूटने की आवाज आई। आराध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पलटकर अभिमान की आंखों में देखा तो अभिमान ने आंखों से अपने हाथ की तरफ इशारा किया। आराध्या ने अभिमान की नजरों को फॉलो करते हुए देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। आराध्या का मंगलसूत्र टूट चुका था जबकि चेन उसके गले में ही थी। आराध्या की आंखें नम हो गई। उसने नम आंखों से लेकिन गुस्से से कहा, ये क्या किया तुमने, मंगलसूत्र तोड़ दिया, अभी तो हमारी शादी को कुछ महीने भी नहीं हुए और तुमने इसे तोड़ भी दिया। अभिमान को इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं थी। वो बहुत आराम से आराध्या को समझाते हुए बोला, मंगलसूत्र ही तो है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, दूसरा दिलवा दूंगा। आराध्या गुस्से में बोली, मंगलसूत्र है, जूड़ी नहीं, कि जब मन में आया बदल दिया और जब मन में आया दूसरा ले लिया। ये तुमने मुझे फेरों के वक्त पहनाया था, उस वक्त इसमें भगवान विराजमान थे, तुम कुछ नहीं समझोगे, कुछ भी नहीं। इतना कहकर उसने अभिमान के हाथों से वो मंगलसूत्र उठाया और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। अभिमान खुद में ही बड़बड़ाया, ये मंगलसूत्र ही तो था, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। आराध्या रोते रोते हीर के कमरे में गई। हीर उस वक्त हर्षवर्धन के कपड़े कबर्ड में से निकाल रही थी। जैसे ही उसकी नजर आराध्या पर गई, वो जल्दी से आराध्या के पास आई और बोली, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो। आराध्या रोते रोते बोली, ये देखो अभिमान ने क्या किया, मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया। ये देखकर हीर का चेहरा भी उदास हो गया। तभी पीछे से आर्या आई और आराध्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा। आराध्या ने आर्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आर्या बोली, आराध्या क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है। तभी हीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मंगलसूत्र आर्या को दिखाते हुए कहा, इसीलिए रो रही है, इसका मंगलसूत्र टूट गया। आर्या को भी टूटा हुआ मंगलसूत्र देखकर घबराहट होने लगी। लेकिन फिर उसने आराध्या को समझाते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, कल ही सुनार से कहकर इसे ठीक करवा देती हूँ। तू तो ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, मन में उल्टे सीधे विचार मत ला, सब ठीक है। हीर ने भी आराध्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आराध्या देखो आर्या ठीक कह रही है, कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में इतना पैनिक हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा, देखना 2-3 घंटे में ही तुम्हारा मंगलसूत्र ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा समझाने पर आराध्या को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतनी मुश्किल से तो उसके और अभिमान के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा था और अब मंगलसूत्र टूटना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हीर और आर्या ने उसे समझा दिया था। दूसरी तरफ वेदांत फुल स्पीड से बाइक चला रहा था और तभी पीछे बैठे हुए युग ने कहा, भाई थोड़ा धीरे चला ले, इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। वेदांत बोला, जरूरत है तो चुपचाप बैठा रहे। इतना कहकर उसने फिर से स्पीड बढ़ा दी। ऐसा नहीं था कि युग को बाइक पर डर लगता था, लेकिन पिछली बार जब वो राजवीर के पीछे बैठा था तब उसे समझ आ गया था कि जान बहुत कीमती होती है। युग ने एक बार फिर कहा, वेदांत तू प्लीज धीरे चला ले। वेदांत ने इस बार स्पीड कम की और बोला, तुझे डर लगने लगा। युग बोला, डर नहीं लगता यार, लेकिन पिछली बार पापा ने मुझे समझाया था कि जान कीमती होती है। वेदांत ने हंसकर कहा, चल फिर मान लेते हैं राजवीर जीजू की बात, और उसने स्पीड कम कर ली। लेकिन अगले ही पल उसने झटके से ब्रेक मारी जिस वजह से उसकी बाइक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और वो वहीं सड़क पर गिर पड़ी और दोनों भाई रोल होते हुए सड़क के किनारे जा गिरे। वेदांत जल्दी से उठा, उसने युग को हाथ देकर उठाया और अपने कपड़े झाड़े और फिर अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ पूरे गुस्से में जाकर उस गाड़ी वाले के शीशे में खींच कर एक पंच मारा, जिसकी वजह से वेदांत ने झटके से ब्रेक मारी थी। पंच इतनी जोर का था कि गाड़ी के शीशे में क्रैक आ गया और फिर वेदांत चिल्लाता हुआ बोला, साले बाहर निकल, अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ, इतनी बड़ी बाइक तुझे दिखाई नहीं दी, बाहर निकल साले। इतना कहकर वेदांत ने पैर से ही गाड़ी के दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ी का गेट नहीं खुला। अब तो युग को भी गुस्सा आ गया, वो भी आगे आया, उसने बोनर पर इतनी जोर से पैर मारा और बोला, बाहर निकल कुत्ते कमीने, बाहर निकल, तेरी अकड़ अभी निकालते हैं हम, हमें कुछ हो जाता ना तो हमारे घर वाले तुझे छोड़ते नहीं, बाहर निकल। कौन है इस गाड़ी में, क्या कोई वापस लौटा है,